падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю слухачоў, працягваем наша падарожжа ў часе. Пра тое, што адбывалася ў першыя месяцы 1919 году на ўсходзе, у архівах БНР амаль не згадваецца. Тым часам абвешчаная на Новы год беларуская нібы рэспубліка была здадзеная на гістарычны металалом, а замест яе 27 лютага была створаная такая самая папяровая літоўска-беларуская савецкая рэспубліка – Літбел, але ад Беларусі ў ёй засталося няшмат. Як тлумачыў завадатар сусветнай рэвалюцыі Владзімір Ленін, рэспубліка буферная і нужна пастольку, паскольку гранічыт з другімі странамі. Паскольку Смаленск, Віцебск і Магілёв не гранічат, пастольку іх можна ісключыць. Гэта на тэму «Ленін думае пра Беларусь». Але пра Беларусь думалі не толькі ў Маскве, але і ў Варшаве. Сусветная рэвалюцыя, якая паўзла на захад з адступленнем нямецкіх войскаў, на тэрыторыі Беларусі наткнулася на палякаў. Ужо ў сярэдзіне лютага польскія вайсковыя аддзелы выйшлі да заходніх межаў Беларусі, а ў сакавіку рушылі на ўсход. 19 красавіка яны занялі Вільню, 28 красавіка – Горадню, а крыху пазней, 8 жніўня – Менск. Так пачалася польская акупацыя Беларусі. Тым часам у Парыжы. 30 траўня старшыня Рады народных міністраў БНР Антон Луцкевіч ужо вядзе сваю палітычную дзейнасць. Сярод першых кантактаў у кулюарах мірнай канферэнцыі апошні пасол дэмакратычнай Расіі ў Францыі Васілій Маклакоў. Той апісаў стаўленне да БНР так. Акт аб незалежнасці Беларусі быў аднабаковы, і з гэтай прычыны Расія яго не можа лічыць правамоцным. Гэткім ён мог бы стацца толькі тады, калі б яго пацвердзіла агульнарасійская канстытуанта, то значыць, устаноўчы сход. «Цяпер жа», – дадаў Маклакоў жартліва, – «вы проці нас бунтаўшчыкі». Асірацелая пасля ад'езду старшыні Рада народных міністраў БНР засядае ў Коўне. Грашовая сітуацыя ўраду палепшылася, і міністры заняліся дзяржаўнай творчасцю. Так, пры Міністэрстве ўнутраных справаў, дзеля барацьбы з націскам варожых сіл і абароны незалежнасці і непадзельнасці, быў створаны агітацыйна-палітычны аддзел, начальнікам якога быў прызначаны радны Рады БНР Тамаш Грыб. Яму быў вызначаны аклад і дадзеныя зайздросныя паўнамоцтвы. Вось якія. Тамаш Грыб мае права прызначаць і звальняць урадавых палітычных, павятовых і губернскіх камісараў, а таксама ў надзвычайных моментах абвяшчаць ад імя беларускага ўраду Рады народных міністраў вышэйшую дзяржаўную ўладу на мясцах і арганізацыю збройныя сілы дзеля падтрымання гэтай улады. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Першым палітычным крокам беларускага грамадства, якое апынулася пад польскай уладай, стаўся беларускі з'езд Віленшчыны і Горадзеншчыны 9-10 чэрвеня 1919. З'езд, які адбыўся ў нашай старой сталіцы Вільні, выказаўся за незалежнасць і непадзельнасць Беларусі, падтрымаў ідэалы БНР, даслаў Радзе народных міністраў прывітальную тэлеграму. З'езд абраў цэнтральную беларускую раду Віленшчыны і Горадзеншчыны. Яна згадзілася працаваць пад кіраўніцтвам ураду БНР, які залічыў яе сваёй нацыянальна-дзяржаўнай установай. Апрача таго, з'езд у сваёй рэзалюцыі палічыў пажаданым адбудаваць супольную беларуска-літоўскую дзяржаву пры найбольшай згодзе і эканамічнай лучнасці яе народаў. Аднак літоўцам, якім давялося адступіць з сваёй старой сталіцы Вільні, ідэя аб нейкай адбудове супольнай беларуска-літоўскай дзяржавы нават не прыходзіла ў галаву. У Парыжы адбылася першая беларуска-літоўская дыпламатычная калізія. Літоўцы адмовіліся ад удзелу ў агульнай канферэнцыі місію пострасейскіх дзяржаваў: Латвія, Эстонія, Беларусь, Украіна, Грузія, бо ў канферэнцыі бяруць удзел дэлегаты Беларускай Рэспублікі, якія патрабуюць для сябе большую частку літоўскай тэрыторыі са сталіцай Вільняй. Дзеля таго, што з тымі беларусамі дагэтуль не ўдалося прыйсці да згоды, літоўская місія паведамляе, што яна пакуль што не лічыць магчымым браць удзел у вышэйпамянёных канферэнцыях. Застаецца дадаць, што ў складзе літоўскай місіі быў і правільны беларус, былы віленскі брандмайстар Дамянік Сямашка. Пралітоўскі беларус Сямашка падаў мірнай канферэнцыі мемарандум датычны беларусаў у літоўскай дзяржаве. У ім ён запэўніў, што беларусы лічаць сваім абавязкам працаваць разам з літоўцамі над аднаўленнем агульнай з імі літоўскай дзяржавы. Аднак межы гэтай дзяржавы, паводле Сямашкі, мусяць прайсці па межах віленскай, горадзенскай, ковенскай і сувальскай губерняў. Это фактычна азначала згоду на падзел Беларусі і анексію часткі яе тэрыторыі Літвой. Мемарандум выклікаў вялікае незадавальненне і пратэсты беларускіх палітыкаў, якія спадзяваліся на супрацоўніцтва з літоўцамі ў справе пабудовы супольнай дзяржавы больш-менш у межах колішняга вялікага княства літоўскага. Сакратар Рады БНР і паўнамоцны прадстаўнік для перамоваў з Літвой Пётр Карчэўскі увесь чэрвень 19 году правёў у перамовах з літоўскімі ўрадоўцамі і не здолеў дамовіцца абсалютна ні пра што. У справаздачы Крычэўскі прапануе ўжыць належныя крокі да скасавання шкоднай нам і нават зусім незразумелай палітыкі літвінаў, зарваўшыхся ў сваіх апетытах, мусі таксама, як і палякі, але нехай ведаюць, што Беларусь вялікая і можа стаць косткай у горле. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сяргеем Шупам. Карчэўскі, надалей сціснуўшы зубы, спрабаваў весці дыялог з літоўскім МЗС, патрабуючы ясных адказаў на галоўныя пытанні. Ці гатовы літоўскі ўрад весці з беларускім салідарную акцыю ў замежнай палітыцы? Ці гатовы супрацоўнічаць у арганізацыі беларускага войска? І ці гатовы даць частку сваёй тэрыторыі для фармавання такога войска? Літоўцы як мага больш ухіліста адказваюць на першыя два і адмоўна на трэцяе пытанне з прычыны яўнага недахопу прадуктаў харчавання і значнага зруйнавання краіны за час акупацыі. У адказ Крычэўскі пытаецца ў лоб, ці сапраўды літоўскі ўрад хоча анексаваць віленшчыну і горадзеншчыну, спакон вякоў беларускія землі. На гэтае пытанне літоўскі ўрад вырашыў не адказваць. Так нашчадкі ВКЛ дзялілі землі, якія ўжо і так былі страцілі, і не пабачаць іх аж да 1939 году. Уваход у Менск польскага войска апісаў віленскі тыднёвік «Беларускае жыццё». 8 жніўня сустрэлі ўсе страшэнна блізкай гарматнай кананадай, перайшоўшай а гадзіне 6 у кулямётную страляніну пад самым Менскам. Неспадзяванае для насялення наступлення палякоў пачалося і кожную хвіліну пагражала перайсці ў бой на вуліцах, аб чым так моцна крычэлі паны камісары. Вуліцы спусцелі ў міг. Людзі зашыліся ў хаты і з трывогай чакалі канца, баючыся толькі аднаго, каб палякі і на гэты раз не адступілі і не раздражнілі гэтым ужо і без таго шалёных таварышаў. Небавам страляніна перайшла ў места, пасыпаліся шарапнелі і пачуўся ў розных канцах трэск кулямётаў. Страшэнна шыбка перасоўвалася рухомая пазіцыя ў бок вакзалаў, аж урэшце змоўкла зусім. Ціш на ўсім месцы сведчыла аб заняцці Менску палякамі і ўцёках народных камісараў. А чацвёртай гадзіне дня ўжо народ высыпаў у места аглядаць сваіх збаўцаў ад чырвонага разбойнічага тэрору. Першымі днямі горад выглядаў пустынна і рабіў прыкрае ўражанне. Крамы былі пазачыняны, вітрыны ў крамах пустыя. Народу на вуліцах было мала. Праз тыдзень горад прыняў нармальны выгляд. Адчыніліся крамы, з'явіліся тавары. Само сабой разумеецца, што ў горадзе вялікае безрабоцце, бо бальшавікі аграбілі горад дашчэнту. Былі вывезены не толькі розныя машыны, але нават хатнія прылады – крэслы, лыжкі, міскі. Уцякаючы, кожны браў, што хацеў. Жалезнадарожнікі хацелі не даць машынаў з дэпо, але іх прымусілі гэта зрабіць кулямётамі. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.